สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักษาเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่17กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน3ปีจออยู่นะคะจนกว่าจะถึงเทศกาลวันปีใหม่ไทยเราก็จะเปลี่ยนศักราชไปเป็นปีกุลอย่างที่เป็นสากลกันนะคะเช้าวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยค่ะจะขอนำท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือแม้แต่ท่านผู้ชมที่ชมกันเป็นวิดีโอทางเว็บไซต์ของทางวัดป่าดอนหายโศกคือ pheothama.comได้มากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเหมือนเช่นเคยนะคะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีจะมาพูดคุยธรรมสักษากันในเช้าวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าคะวันอาทิตย์ก็จะเป็นช่วงของการตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมสงสัยและถามมาในช่องทางต่างๆของทางวัด คือท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่บางทีแบบว่าฟังธรรมะแล้วจะมีข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เคยได้ยินได้ฟังมาอาจจะเป็นพระสูตรที่ได้อ่านได้ฟังจากที่ต่างๆหรือว่าการที่คิดว่าจะนำธรรมะจุดนี้ไปใช้ได้ยังไงหรือว่าในชีวิตนี้มีปัญหาอะไรหรือแม้แต่ว่าเรื่องที่ต้องการจะแบ่งปันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเนี่ยสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยช่องทางที่จะติดต่อกันได้ถ้าเป็นทางจดหมายเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนส่งจดหมายกันมาอยู่ในใจทุกสัปดาห์นี้จะได้รับก็โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าปริศนียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130นี่คือผู้ช้าๆจะได้จดได้ตามทันหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่ purethamma.com puredhamma.com หรือถ้าอันนี้คือคนต้องมีอีเมลถึงจะส่งได ้ หรือถ้าบอกว่ามี Facebook Fanpage มี Facebook Accountก็ไปที่แฟนเพจได้แฟนเพจนี้ก็อยู่ที่เพียวธรรมะสะกดเหมือนกัน PUREDHAMMA ซึ่งในช่องทางที่ท่านผู้ชมท่านฟังสามารถติดต่อกับทางรายการเนี่ยถ้าทางเว็บไซต์ก็สามารถจะมีส่วนที่ดูได้นี่ก็คือเป็นวิดีโอดูอ่านได้คือเป็นข้อความอ่านได้หรือฟังก็ได้เป็นแค่ MP3 ฟังย้อนหลังต่างๆได้มีหมด เจ้าค ่ ะ ซึ่งข้อความที่อ่านเนี่ยจะเป็นพระสูตรที่เพิ่มเติมขึ้นบางทีตอนที่ฟังมาอ่านให้กันฟังเนี่ยมันอ่านได้ไม่หมดหรือตอนที่อธิบายก็จะไม่ได้อ่านให้ฟังไอ้ตรงที่เป็นต้นแม่บทมาก็ไปอ่านกันดูได้หรือถ้าบางทีอย่างในวันนี้เรามีบันทึกวิดีโอคุณเดินใจคุณเดินใจอยู่ที่บ้านพระมหาไพบูลย์อยู่ที่วัดก็คุยกันเห็นภาพเห็นหน้าตากันก็ดูได้เป็นวิดีโอตอนนี้การดูวิดีโอเนี่ยก็สามารถที่จะดูทาง YouTube ก็ได้แล้วก็มีช anel ของเพียวธรรมะคือ channel ของ YouTube นี่ก็คือเพียวธรรมะวิดีโอคือถ้าเซิร์ชเพียวธรรมะวิดีโออันนี้ก็จะเจอ channel ของอันนี้ทันทีนี่คือช่องทางต่างๆที่จะติดต่อกันได้เ จ้าค่ะแล้วในเดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะสำหรับท่านที่ต้องการรับซีดีที่เราแจกเป็นวิทยาทานฟรีสำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนี้ก็ยังสามารถที่จะขอกันมาได้อยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ ใช่ในสื่อธรรมะที่กำลังจะทำอยู่ในขณะนี้ก็คือมีซีดีที่เป็นซีดีในช่วงรอบ12เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณของ2561 ค่ะ คือเราก็จะทำเป็นซีดีจำนวน4แผ่นแล้วก็มีซีดีของหลวงพ่อด้วยชุดพุทโธจริงๆแล้วก็ธรรมาภิสมัยทั้งหมด6แผ่นด้วยกันจะสามารถส่งให้ท่านที่ต้องการได้โดยไม่คิดมูลค่าโดยใช้เป็นซองเปล่ากันกระแทกขนาด A5 แล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองจ่าหน้าถึงตัวเองติดสแตมป์9 บาท ใช้ซองเนี้ยใส่อีกซองหนึ่งส่งซองก็ตอนนี้ไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400 เจ้าค่ะ ทางเจ้าหน้าที่ที่สวทได้รับแล้วก็จะนำซีดีทั้ง 4-5 แผ่นเนี้ยใส่ลงไปในซองที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมส่งมาเขียนจ่าหน้ามาเรียบร้อยติดสแตมป์เรียบร้อยก็จะส่งได้รวดเร็วส่งกลับไปให ้ นี่ก็มีหลายถุงแล้วที่ส่งกลับกันไป เจ้าค่ะตรงวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีคุณทรงพลชูเวศนักจัดรายการมือหนึ่งของทางสถานีนี้เป็น เรียกว่าเป็นตัวหลักในการประสานของรายการธรรมรับอรุณอยู่นะเจ้าค่ะก ็ เรียกว่าต่อจากท่านหัวหน้าปัญญาชมจำปีแหละท่านหัวหน้าปัญญานี้ก็เกษียณอายุราชการไปเมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามนี่ก็ยังติดตามช่วยเหลือรายการเราอยู่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ไปเทศสดทีไรคุณหัวหน้าปัญญาก็จะมาทุกครั้งเลยเจ้าค่ะก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะอยู่นะเจ้าค่ะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็กรมจัดสัมพันธ์เจ้าค่ะ แต่นอกจากคุณทรงพลก็ยังมีคุณนันทคมแล้วก็คุณมีคุณประวิตรที่มาช่วยในเรื่องของการนำไฟล์ต่างๆมาขึ้นให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยได้ฟังกันได้ในทางวิทยุนั่นเอง เจ้าค่ะแล้วที่ช่วยทำพระอาจารย์ทำรายการทางด้านเทคนิคก็จะต้องไม่ลืมคุณสุเมธนะเจ้าค่ะก็เรียกว่ารายการธรรมรับอรุณที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนออยู่นั้นและทางพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็เป็นเรียกว่าเป็นองค์หลักของรายการอยู่มาปีนี้เป็นปีที่9แล้วเนี่ยนำเสนอทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ทันสมัยทุกอย่างเนี่ยครอบคลุมหมดเลยดังนั้นก็มาช่วยกันหมุนกรงล้อพระธรรมจักรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันนับเป็นบุญหนักหนาที่ตัวของท่านผู้ชมและตัวของผู้จัดที่มาร่วมคือเปลี่ยนใจเองเนี่ยได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะถามปัญหาหรือว่าพูดคุยกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในช่วงธรรมสักการะกันเช้าวันอาทิตย์นี้ก็มีปัญหานะเจ้าค่ะของคุณตินเจ้าค่ะที่พระอาจารย์คิดว่าจะนำมา พูดคุยกันใน พูดคุยต่อปัญหากันในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัตินะเจ้าค่ะที่คุณตินพอปฏิบัติแล้วนี่ก็มีคำถามที่ถามมาดังนั้นเนี่ยวันนี้โยมก็จะถามปัญหาของคุณตินแล้วก็จะถามเพิ่มเติมสำหรับแทนใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่อาจจะเริ่มการปฏิบัติแล้วอาจจะมีข้อสงสัยด้วยนะเจ้าค่ะที่คุณตินถามมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมขออนุญาตอ่านเลยว่าคุณตินถามว่าการที่เห็นสภาวะกายจิตอารมณ์มันแยกๆออกจากกันนะเจ้าคะในวันนี้ที่ท่านปฏิบัติเนี่ยออกจากกันนะเจ้าคะจนไม่เห็นตัวที่เชื่อมต่อกันเนี่ยเห็นมันเป็นอิสระจากกันก็คือทั้งกายจิตและอารมณ์นะเจ้าคะบางครั้งก็จะเห็นอารมณ์แยกไปจากจิตไม่เห็นจิตมีเจ้าของมีแต่อาการนะเจ้าคะพระอาจารย์ก็เลยอยากจะขอรับคำชี้แจงแนะนำจากพระอาจารย์ในการปฏิบัติตรงนี้เจ้าค่ะพอเกิดสภาวะอย่างนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรรวมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านอื่นซึ่งอาจจะไม่ได้ปฏิบัติเหมือนคุณตินแต่ว่ามันถึงเกิดภาวะนี้ได้อย่างไรนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เอาอันดับแรกก่อนที่ว่าคนที่ไม่เป็นแบบนี้คือคนที่แบบว่าอาจจะไม่สภาวะนี้คืออะไรมันเป็นยังไงคือไม่รู้เอายกไปก่อนเอาสภาวะที่เราคุ้นเคยคุ้นชินเช่นบอกว่าคุณนั่งแบบนั่งไปสักที่ใดที่หนึ่งนั่งรถไปสักที่ใดที่หนึ่งจากอุดรไปกรุงเทพอย่างเงี้ยโอ้ไกลปวดเอวปวดหลังปวดขาปวดหัวปวดอะไรก็ไม่รู้สึกปวดสักอย่างใดหนึ่งนี่คืออาการทางกายถูกป่ะปวดปวดปวดปวดปวดจนโอ้มันเจ็บใจด้วยเจ็บกายด้วยอันนี้คือกายกับจิตเนี่ยมันเชื่อมกันมันเชื่อมกันพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับถูกแทง2ดอกดอกที่1ถูกแทงกายด้วยดอกที่2เจ็บใจด้วยเจ็บที่จิตเนี่ยโอ้ยทำไมฉันจะเป็นอย่างนี้ล่ะคิดต่อไปนะโอ้ยนี่มันจะเป็นอะไรไหมฉันจะตายไหมโอ้ยนี่คงเป็นอายุมากหรือเพราะเหตุการณ์นั่นเป็นอย่างนี้นึกด่าคนนั้นคนนี ้ คือจิตยังคิดไปวุ่นวายไปแล้วตามอะไรตามความปวดทางกายใช่ไหมเพราะว่ากายกับจิตเนี่ยมันเชื่อมกันอยู่แล้วพอกายเจ็บปวดจิตก็วุ่นวายไปด้วย เจ้าค่ะ อันนี้คือกายกับจิตติดกันติดกันหรือถ้ากายเป็นสุขมีความสุขทางกามเช่นฟังดนตรีมีสุขเขาพูดชมมีสุขจิตก็สุขไปด้วยสุขไปด้วยตามไปด้วยมีเขาสรรเสริญก็มีสุขไปตาม ขานินทาก็แบบเศร้าหมองไปตาม โมโห ไปตามหรือถ้าเป็นความสุขทางกายการเย็นๆมีความสุขโอ้ฝุ่นเยอะไม่มีความสุขนี่คือจิตเนี่ยมันถูกวันไว้ไปตามกายนี่คือกายกับจิตมันติดกัน อะ ไรทำให้ติดกันโอเคเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งพูดตรงนี้เดี๋ยวต่อไปแล้วเรื่องอารมณ์ล่ะอารมณ์ก็เหมือนกันอารมณ์เนี่ยหมายถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมถ้าเราพูดถึงนามธรรมทั้งหลายบางทีแบบว่าอาจจะไม่ใช่อากาศเย็นๆอากาศอาจจะร้อนอากาศอาจจะเย็นแต่ว่าบางทีก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นแค่เขาพูดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ปรารภพ่อเราปรารภแม่เราแล้วเราจะจี๊ดเอาทำไมมาด่าพ่อฉันก็อย่างนี้เป็นต้นนะตอนนี้เขาอาจจะแบบไม่ได้แตะตัวเราไม่ได้ตีไม่ได้อะไรแต่พูดให้เจ็บช้ำน้ำใจอารมณ์อย่างใดหนึ่งเกิดขึ้นอารมณ์อย่างใดหนึ่งเกิดขึ้นเป็นสัญญาอย่างนี้แหละสัญญาว่าอย่างนี้ว่าพ่อฉันอย่างนี้โอ้ยมันจี๊ดไอ้ความจี๊ดคือความโกรธที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันเหมือนกับตัวเป็นตัวเราเหมือนเป็นตัวเราหรือความชอบอย่างใดหนึ่งเช่นเราชอบอาหารประเภทนี้ชอบผู้หญิงคนนี้หรือชอบผู้ชายคนนี้โอ้แบบว่าทุ่มเทหมดทุกอย่างคือเหมือนว่าไอ้ตัวชอบเนี่ยเป็นตัวเรา ใช่ค่ ะเป็นตัวเรานี่คืออารมณ์กับจิตเนี่ยมันอันเดียวกันคนทั่วไปจะเป็นอย่างนี้คนทั่วไปจะเป็นอย่างนี้คือคนที่ทั่วไปเนี่ยคือหมายความว่าถ้าเราจะแบ่งคนเนี่ยจะแบ่งเป็น2 อย่างคือพวกที่คนแบบไม่ใช่คนมนุษย์แบบไม่ใช่มนุษย์คือต่ำกว่ามนุษย์ไม่มีศีลเอาพูดง่ายๆสมมติว่าคุณชอบอะไรคุณขโมยเลยคุณไม่ชอบใครคุณฆ่าเลยอันนี้คือตามอารมณ์เลยนะตามอารมณ ์ เขามาตีเลยก็ตีมันตอบเลยอัดมันตอบเลยนี่คือกายกับจิตนี่ติดแน่นจนกระทั่งแบบไปติดจนกระทั่งว่าไปทำสิ่งที่แบบไม่รู้จะคิดได้ว่าอันนี้มันควรทำหรือไม่ควรทำอันนี้คือติดกันแน่นจนกระทั่งแบบไม่เห็นเป็นลักษณะของสัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ยมันไม่รู้ว่าไก่เป็นเจ้าของอะไรสมมติเราโยนข้าวให้ไก่กินอย่างเงี้ยไก่ตัวอื่นก็มาจิกกินเพราะมันไม่ได้คิดว่าอันนี้จะเป็นเจ้าของของตัวนั้น คือ มันเอาเลยก็คือสัตว์ที่มีกำลังมากกว่าเบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กสัตว์ใหญ่เบียดเบียนสัตว์น้อยคนมีกำลังมากเบียดเบียนคนกำลังน้อยเบียดเบียนกันด้วยเรื่องของกำลังเบียดเบียนกันด้วยเรื่องของวาจาแบบนี้จนกระทั่งผิดศีลคือถ้าเราศีลมาเป็นตัวเกณฑ์ถ้าคนที่ไม่มีศีลก็ถือว่าไม่ใช่คนธรรมดาเป็นคนที่ต่ำกว่าคนเข้าใจไหมคือเป็นแบบสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ได้แคร์เรื่องศีล อ ันนี้ก็ประเภทหนึ่งเพราะว่าจิตกายอารมณ์นี่มันติดแน่นกันมากเดี๋ยวติดกันด้วยอะไรเราจะมาพูดถึงทีนี้คนประเภทถัดมาก็คือว่าเริ่มมีความเป็นมนุษย์ซะหน่อยมนุษย์ที่ดีๆก็ต้องมีศีลต้องมีศีลเป็นอย่างน้อยมีศีลเป็นอย่างน้อยคนทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะไม่ฆ่ากันจะไม่พูดโกหกกันไม่มีศาลประเทศไหนที่เขาจะบอกว่าเอาคุณโกหกศาลได้ไม่มีปัญหาศาลยิ่งจะให้เงินคุณอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแต่เขาจะลงโทษนี่ว่าถ้าโกหกศาลคุณต้องถูกลงโทษอันนี้ก็จะมีแต่เป็นแบบนั้นเพราะว่านี่เป็นปกติของมนุษย์ปกติของมนุษย์ก็จะดื่มน้ำไม่ได้ดื่มเหล้าปกติของมนุษย์ก็จะมีผัวเดียวเมียเดียวอย่างเงี้ยเป็นปกติแต่คุณก็รักษาความเป็นปกตินี้ให้ได้ก็เป็นมนุษย์ที่เป็นปกติโอเคนะสุขบางทีก็สุขอยู่ทุกบางทีก็ทุกอยู่แต่อยู่ในกรอบขอบของศีลไม่ได้ว่าอยากจนกระทั่งต้องขโมยก็ยับยั้งได้ไม่ได้เกลียดจนกระทั่งต้องฆ่าก็ยับยั้งได้อยู่ในกรอบของศีลอาจจะสุขบ้างทุกบ้างอันนี้ธรรมดาทีนี้ขั้น ยับยั้งชั่งใจ ยับยั้งชั่งใจได้ที่ว่ามันติดกันจนกระทั่งแบบไม่ให้เราลากเราไปตามอำนาจของมันได้ขนาดนั้นเนี่ยมันติดกันด้วยตัณหาจิตกายอารมณ์อะไรก็ตามที่มันจะติดกันเหนื่อยกันยึดกันก็ด้วยกันยึดถือคืออุปทานที่มีเหตุมาจากตัณหาคือความท ะ ยานอยากตัณหาอุปทานเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้มันยึดกันมันติดกันมันเหนียวกันมันเชื่อมกันมันอยู่ด้วยกันดึงดูดกันนี่คือตัณหาตัณหาถ้าตัณหามากอย่างที่ว่าแบบสุขมากก็ขโมยเลยเพราะมันถูกดึงไปมากจนไม่ได้เห็นอะไรจะถูกอะไรจะผิดได้นี่คือตัณหามันมีพลังสูงตามความอยากไปเลย คืออยากได้ก็ไปขโมยเอา เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จะคิดเห็นมองสิ่งอื่นได้เพราะกำลังดึงดูดมันแรงมากนี่คือตกไปตามอำนาจของตัณหาลากพาไปถึงนรกนรก เจ้าค่ะ ไปทำไม่ดี เจ้าค ่ ะ ในความเกลียดก็เหมือนกันถ้าแบบตัณหามากเป็นวิภวะตัณหาความที่ไม่อยากได้ไม่อยากเห็นหน้าหมอนี่มันต้องตายเดี๋ยวนี้วิภวะตัณหามากจนกระทั่งว่าฆ่ามันอย่างเงี้ยเพราะตัณหานี่มันพาดึงไปทำไมคนเนี่ยมันไม่เป็นคนเป็นสัตว์เดรัจฉานไป ไม่เป็นคนที่มันจะดีขึ้นไม่ได้อยู่ในกรอบขอบของศีลได ้เจ้าค่ะ อันนี้คือตัณหาทีนี้ว่าคนที่ยังมีตัณหาจะแบบเบาบางลงหน่อยพอที่จะรักษากรอบของศีลได้ชายุคุณอาจจะติดอยู่ว่าก็นี่ฉันชอบกินอันนี้ฉันไม่ชอบกินฉันไม่ชอบเสียงนี้ฉันชอบเสียงนั้นอันนี้ก็ธรรมดาใช่ไหมล่ะก็คือคนธรรมดาเขาก็ยังรักษาเรื่องของศีลได้อันนี้ก็ธรรมดาแล้วที่มันจะเกิดพ่วงตามมากับเรื่องของตัณหาเนี่ยก็คือกิเลสนี่คือความเศร้าหมองพอคุณยึดติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยตกไปเป็นตามอำนาจของมันแล้วอำนาจของสิ่งนั้นคืออะไรถ้าทำให้เราแบบดึงดูดเราเข้าไปความเศร้าหมองที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีความอยากเป็นราคะหรือเป็นโลภะเป็นความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นจากรูปแบบของการยึดถือที่เป็นมาในรูปของกามหรือเป็นมาในรูปของความอยากมีอยากเป็นจะมีราคะจะมีโลภะเกิดขึ้นเป็นความเศร้าหมองที่จิตของเราทำให้จิตของเราเนี่ยมันแบบลักษณะโหยอยากได้หิวอยู่ตลอดเวลาต้องมีไม่มีไม่ได้อยากได้จะตายอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะนี่คือลักษณะแบบราคะแต่ไม่หิวคือกิเลสนี่ก็เกิดมาจากตัณหานี่แหละเกิดมาจากอุปทานนี่แหละทีนี้ลักษณะความเศร้าหมองที่เป็นรูปของความหิวนี่ก็อันหนึ่งหรือถ้าแบบไม่ชอบไม่พอใจไม่อยากได้หรืออยากที่จะไม่ได้ก็ทำให้เกิดความขยะแขยงเกลียดชังเป็นความไม่พอใจความไม่พอใจที่เป็นนี่เป็นความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นที่ไหนที่จิตของเราเป็นความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นที่จิตของเราทำให้จิตของเราแบบร้อนเผารนหมกมุ่นแบบไม่ได้ไม่อยากได้ไม่พอใจ ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอย่างน ั้ น ไม่อยากเลย อะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะ นี่ก็ลักษณะว่าเป็นโทสะแล้วก็ในอีกแบบนึงก็คือนี่คือความหิวใช่ไหมในราคะความร้อนนี่คือโทสะยังมีรูปแบบหนึ่งของกิเลสนั่นคือเป็นความมืดให้มองไม่เห็นชัดเจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นคือมาจากพูดเรื่องของอภิชฌาตัณหาเนี่ยก็มีอวิชชาเป็นรากตัณหาเนี่ยนะมีรากคืออวิชชาพอมีตัณหาเป็นหน่อมันแตกกระจายไปรากของมันเนี่ยคืออวิชชาทำให้มีความเศร้าหมองคือเป็นราคะโทสะโมหะขึ้นมาเห็นเป็นรูปร่างว่านี่พอมีราคะปุ๊บก็ต้องได้ด่ากันมีราคะก็ต้องได้ขโมยกันอย่างนี้นะมีโทสะก็ต้องได้ด่ากันอย่างนี้มีโมหะก็มึนไม่รู้เรื่องเป็นความอกตัญญูเป็นความไม่รู้คุณคนยกตนข่มท่านพวกนี ้บอดไปนะเจ้าค่ะ นี่คือเป็นโมหะซึ่งออกมาก็อยู่ในรูปที่เราเห็นได้ด้วยการพูดเป็นวาจาเห็นได้ด้วยการกระทำเป็นกายก็คือผิดศีลกายวาจานี่เป็นเรื่องของศีลเพราะว่ากิเลสที่มันเป็นความเศร้าหมองที่มีรากเกิดวิชาที่มีหน่อก็มันคือตัณหา เจ้าค่ะ โอเคอันนี้คือแบบจิตที่ไม่ได้เรื่องหรือคนทั่วไปคือถ้าไม่ได้เรื่องก็คือเป็นพวกที่ต่ำกว่ามนุษย์คือผิดศีลถ้าเรื่องหน่อยดีหน่อยมีความเป็นมนุษย์หน่อยก็ยังรักษาศีลได้นะโอเคแต่ก็จะทั่วไปนี่จิตกายเป็นแบบนี้นะแล้วคนที่พอกายมีความเดือดร้อนมีความเป็นทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเหมือนกับโดนลูกศรแทงลูกหนึ่งในจิตใจนี่ก็ยังทุกข์ตามไปด้วยเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับถูกลูกศรแทงดอกที่สองลูกศรที่แทงดอกที่สองเนี่ยทำให้จิตเรามีความกระวนกระวายวุ่นวายไม่สงบเศร้าใจไปด้วยทุกสองชั้นนี่แล้วก็ทำให้ไปคิดถึงความสุขที่ตัวเองอาจจะไม่ได้ก็ทุกสามชั้นเมื่อก่อนจะเคยได้แบบนี้ก็ทุกสี่ชั้นแล้วคนนั้นเขาก็ได้ทั้งนี้ก็ทุกห้าชั้นแล้วทำไมชั้นจึงไม่ได้ทุกหกชั้นนี่ถูกแทงหกดอกเจ็ดดอกสิบดอกยี่สิบดอกตามแต่ที่ว่าคุณจะคิดไปว่าคุณได้หรือคุณไม่ได้อะไรทั้งในอดีตอนาคตปัจจุบันเลวประณีตดีไม่ดีคุณโดนหมด โอเค นั่นเพราะอะไรเพราะว่ามันเชื่อมให้ติดกันกายกับจิตเนี่ยมันถูกเชื่อมให้ติดกันที่บอกนั้นคือด้วยอำนาจของตัณหาด้วยอำนาจของตัณหาเชื่อมให้ติดกันแต่พระอานนท์เนี่ยท่านเคยเปรียบเทียบไว้กับท่านพระมหากัสสปะท่านเคยเปรียบเทียบไว้บอกว่าเหมือนโคสองตัววัวสองตัวนี่นะถูกผูกอยู่บนแอกเดียวกันวัวตัวหนึ่งสีเทาก็ไปวัวตัวหนึ่งสีดำวัวตัวหนึ่งสีขาวถูกผูกอยู่บนแอกเดียวกันแล้วคุณจะบอกว่าเอ้ยมันเป็นวัวสีเทา ไม่ใช่ นะไม่ใช่ ใช่ค่ะ วัวสีเทาสองตัวเฮ้ยคนนี้ไม่รู้เรื่องไม่ใช่แต่มันแค่ถูกอยู่ผูกอยู่บนแอกคือที่ค้ำคอมันเนี่ยนะอันเดียวกันการที่ถูกผูกอยู่บนแอกเดียวกันถ้าไม่เราบอกว่าตัวสองตัวนี้เหมือนกันไม่ใช่ ใช่ ไม่ได้ อันนี้เปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับรูปกับตาเป็นอันเดียวกันไม่ใช่โอเครูปกับตาใช่ไหมรูปนี้รูปสักอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นปากกาอย่างเงี้ยเป็นปากการูปนี้กับตาของคุณมันเป็นอันเดียวกันมันไม่ใช่อยู่แล้วอันนี้เรารู้ใช่ไหมล่ ะ หรือว่าเสียงกับหูอันนี้เราก็รู้มันไม่ใช่อันเดียวกันอยู่แล้วหรือว่าจมูกกับกลิ่นมันก็ไม่ใช่อันเดียวกันอยู่แล้วอันนี้ไม่มีอยู่น ะ แต่ว่าใจกับธรรมารมณ์นี่คุณเห็นไหมว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันใจกับธรรมารมณ์ไม่ใช่อันเดียวกันเพราะมันเป็นช่องไงคือช่องอายตนะภายในเนี่ยนะคือภายในเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอายตนะภายนอกนี่คือรูปเสียงกลิ่นรสปฐพธรรมารมณ์ผูกอยู่ช่องของมันต้องเป็นตามช่องของมันเสียงจะมาเข้าลิ้นไม่ได้แสงจะมาเข้าหูไม่ได้มันต้องไปตามช่องของมันเพราะมันผูกอยู่ด้วยกันถูกผูกอยู่ด้วยกันตามหน้าของกรรมที่ช้างนำให้เรามาอยู่ในกายนี้เราจะเห็นภาพนี้เราจะได้ยินเสียงแบบนี้ตามที่เราได้ยินจะเอาหูไปรับกลิ่นไม่ได้เพราะมันต้องไปตามช่องทางทีนี้มันถูกผูกอยู่ด้วยกันถูกผูกอยู่ด้วยกันซึ่งธรรมารมณ์บางอย่างมันก็เป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจกลิ่นบางอย่างก็เป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจเสียงบางอย่างก็เป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจรสบางอย่างก็เป็นที่ตั้งแห่งความพอน่าพอใจเพราะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบไปบอกว่าเหมือนกับโจรที่จะมาคอยปล้นหมู่บ้านอยู่เสมอหมู่บ้านเนี่ยก็จะได้รับความเดือดร้อนเพราะโจรหูก็จะได้รับความเดือดร้อนเพราะเสียงที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างลิ้นก็จะได้รับความเดือดร้อนเพราะรสที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างเหมือนหมู่บ้านถูกโจรมาปล้นอยู่เรื่อยเนี่ยนะใจก็จะได้รับความเดือดร้อนเพราะธรรมารมณ์ที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างโอเคทีนี้พอใจของเรามีการรับรู้เกิดขึ้นนี่คือใจเป็นช่องทางเหมือนกับจมูกเป็นช่องทางเหมือนกับลิ้นเป็นช่องทางให้รสเกิดขึ้นเป็นช่องทางมันมาแล้วแต่พอมันเป็นช่องทางมาแล้วตึมเนี่ยการรับรู้ที่จะเข้าไปข้างในใจของเราเนี่ยการรับรู้เนี่ยนะมันก็จะต้องมีการรับรู้อีกชั้นหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยตรัสบอกไว้กับอุณาพระพรามในใจบอกว่าอุณาพระพรามเนี่ยไปถามอินทรีย์ห้าอย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมีวิสัยมีที่โคจรต่างกันมีวิสัยต่างกันมีที่โคจรต่างกันเช่นเสียงมันมาเข้าลิ้นไม่ได้เนี่ยคือมันต้องไปตามที่วิสัยและโคจรของมันใช่ไหมห้าอย่างนี้มันไม่มาแทรกกันมาเปื้อนกันหรือมาแจมกันได้มีอะไรเป็นที่เล่นไปสู่มีอะไรเป็นที่เล่นไปสู่ที่ไม่โคจรมาจะเข้ากันได้เนี่ยนะต้องไปตามช่องทางวิสัยของมันเนี่ยจะไปสู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าก็บอกว่า5อย่างนี้คืออินทรีย์5อย่างเนี่ยมีวิสัยมีโคจรที่ต่างกันไม่เสมอโคจรและไม่สัมพันธ์กันแล้วกันเนี่ยมีใจเป็นที่แล่นไปสู่มีใจเป็นที่แล่นไปสู่ใจนี่ไม่ใช่จิตนะคุณใจเป็นที่แล่นไปสู่ใจนี่เป็นช่องทางที่จะให้สิ่งเหล่านี้มารวมกันได้เข้าตรงไหนในใจเสียงจะเข้าตรงไหนในใจลิ้นหรือรสเนี่ยจะผ่านมาทางลิ้นเนี่ยจะเข้าตรงไหนในใจเข้าตรงช่องทางใจเนี่ยด้วยการรับรู้คือวิญญาณเนี่ยแปลว่าการรับรู้ การรับรู้ รับรู้เข้าสู่ใจเพราะวิญญาณเนี่ยเป็นนามธรรมไงวิญญาณเนี่ยแปลว่าการรับรู้หรือการรู้แจ้งเนี่ยเป็นนามธรรมเกิดขึ้นที่ไหนในช่องทางคือใจเกิดขึ้นยังไงได้ถ้าเป็นเสียงเราก็เฉพาะเจาะจงเรียกว่าโสตวิญญาณถ้าเป็นรสเราก็เฉพาะเจาะจงเกิดขึ้นในใจเรียกว่าจิวหาวิญญาณถ้าเป็นรูปเกิดขึ้นในใจผ่านทางตาเราก็เรียกเฉพาะเจาะจงว่าจักขุวิญญาณถ้าเป็นสัมผัสทางกายเป็นปฐพามาเข้ามาสู่ทางกายจะเข้าสู่ใจได้เนี่ยเราก็เฉพาะเจาะจงเรียกว่ากายวิญญาณโอเคคือการรับรู้ทางกายการรู้แจ้งทางกายการรู้แจ้งทางตาเรียกจักขุวิญญาณการรู้แจ้งทางกายเรียกกายวิญญาณนะแล้วยังมีการรู้แจ้งทางใจนะคุณใจเพราะว่าธรรมารมณ์อะไรต่างๆเช่นสัญญาความหมายรู้แบบนี้ที่เป็นเรื่องของนามธรรมเช่นคุณจะรู้ได้ไงว่านี้เรียกว่า marker ถ้าคุณไม่รู้ภาษาอังกฤษเพราะนี่มันเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า marker ถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าปากกาหมึกซึมปากกาไวบอร์ดหรือเขียนอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นปากกาแบบไฮไลท์แสงสีคุณจะรู้ได้ไงว่ามันเรียกว่าอย่างนี้นั่นคือสัญญาเป็นธรรมารมณ์ การรับรู้ธรรมารมณ์นี้ว่ามันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะรู้ว่านี่เรียกว่าเพนไอ้คำว่าเพนเนี่ยถ้าคนไม่รู้ภาษาอังกฤษเขาจะไม่มีสัญญานี้เกิดขึ้นแต่พอเราก็เรียนรู้สิสอนอันนี้เรียกว่าเพนนะคือปากกาเอาเราก็เชื่อมปุ๊บสัญญาที่ว่าเพนก็จะเกิดขึ้นสัญญานั้นคืออะไรคือธรรมารมณ์เกิดขึ้นได้ไงในใจใครเป็นตัวรับรู้มโนวิญญาณมโนวิญญาณมโนคือใจใช่ไหมใจนี่คือมโนวิญญาณนี่คือการรับรู้รับรู้ว่าอันนี้เรียกว่าปากกาเรียกว่าเพนการรับรู้ที่เกิดขึ้นในช่องทางคือใจนั้นเราเรียกว่ามโนวิญญาณโอเคนี่คืออายตนะภายในอายตนะภายนอกแล้วก็การรับรู้คือวิญญาณ เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเจ้าวิญญาณในทั้ง6ช่องทางเนี่ยเปรียบเหมือนกับไฟดวงไฟ เจ้าค่ะ ดวงไฟที่ว่าเกิดจากเชื้อที่แตกต่างกันเช่นว่าไฟนี้เกิดจากไม้มะม่วงไฟนี้เกิดจากไม้สักไฟนี้เกิดจากไม้มะขามไฟนี้เกิดจากไม้อย่างนั้นอย่างนี้แตกต่างกันเอ้าแล้วมันเป็นไฟเหมือนกันไหมตามคุณใจอย่างเงี้ยมันเป็นไฟเหมือนกันไหม เป็นไฟเหมือนกัน เป็นไฟเหมือนกันนะแต่เกิดจากเชื้อที่แตกต่างกันเท่านั้นเองแล ้ วก็เป็นวิญญาณเหมือนกันแต่เกิดจากช่องทางที่แตกต่างกันอันนี้เกิดจากจักษุวิญญาณเป็นวิญญาณเหมือนกันเกิดจากลิ้นก็เป็นชิวหาวิญญาณเป็นรสเกิดขึ้นมาผ่านทางลิ้นก็เป็นวิญญาณเหมือนกันอย่างเงี้ยทำให้ทั้งหมดต่างๆเหล่านี้คุณใจถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้แยกแยะแจกแจงไว้บางทีเราก็สับสนว่าเฮ้ยมันจะเป็นอันเดียวกันสิ่งที่จะเชื่อมให้มันแบบว่าลงไปติดกันได้หมดเลยเนี่ยนะนั่นคือตัณหาแล้วอะไรที่มายึดถือเจ้าพวกนี้ด้วยความเป็นตัวตนนั่นคือจิตสมมติว่าอายตนะภายนอกใช่ไหมหกอันอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกหกอันวิญญาณจากสุวิญญาณโสตวิญญาณจนถึงมโนวิญญาณอีกหกอันเนี่ยทั้ง6คูณ3ได้18อันเนี่ยจิตเนี่ยสามารถก้าวลงยึดถือสิ่งเนี้ยโดยความเป็นตัวตนได้หมดยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้โดยความเป็นตัวตนได้หมดว่าบ้านนั้นคือรูปนั้นของฉันของเรานั่นเป็นตัวตนของเรากายนี้ของฉันนี่คือสิ่งของภายนอกปากกานี้ของฉันนี่ไมโครโฟนนี้ของฉันอย่างเงี้ยนี่ก็ภายนอกนะแล้วยังพูดถึงว่ากายนี้ของฉันยังพูดถึงความคิดนี้ของฉันไอเดียนี้ของฉันหรืออะไรแบบชาตินี้ของฉันประเทศนี้อ่ะประเทศนี้ประเทศไทยอยู่ตรงไหนอ่ะเราพูดประเทศไทยแบบนี้ก็ตึกรางบ้านช่องนั่นก็แผ่นดินนี่ก็แผ่นน้ําไหนประเทศไทยมันไม่มีเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาเป็นไอเดียหนึ่งเป็นความคิดอันหนึ่งแล้วก็สมมุติว่าอันนี้ชาติไทยแล้วกันอ่ะเนี่ยก็สมมุติเพราะนั้นไอ้ความคิดนี่ว่าชาติไทยนี่ก็เป็นธรรมารมณ์หนึ่งแกบอกเราก็ไม่ยึดถือว่านี่เป็นตัวตนขึ้นมาอะไรมายึดถือจิตจิตเนี่ยเราถูกจิตเนี่ยคดโกงล่อลวงปลอมเตรียมปลิ้นปลอกจึงเราเมื่อจะยึดถือนั่นก็ไม่ยึดถือวิญญาณเนี่ยไม่ยึดถือรูปนี่แหละไม่ยึดถือธรรมารมณ์นี่แหละโดยความเป็นตัวตนโดยความเป็นตัวตนพอเรายึดถือโดยความเป็นตัวตนแล้วเราก็จะหวั่นไหวขึ้นลงตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นในจิตนี่นะมันก็มายึดอารมณ์มายึดกายโดยความเป็นตัวตนนี่คือคนทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นี่พูดมาครึ่งรายการหนึ่งเพื่อที่จะอธิบายว่าถ้ามันไม่ใช่อย่างที่คุณตินถามมาเนี่ยมันคือเป็นอย่างนี ้ดีมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าฟังแล้วกระจ่างเลยว่าเป็นยังไงแยกกันออกไปอย่างไรบ้างต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะพูดมานี้ชี้แจงกระจ่างมากเลยเจ้าค่ะตอนนี้มาถึงคำถามของคุณตินนะเจ้าค่ะที่ว่าเขามองเห็นแยกกันอะไรต่างๆ ใช่ใช่ทีนี้คือนี่คือปัญหาเวลาที่เราเจอกันทุกวันสูบไปตามทุกไปตามโอเคเราพอควบคุมได้ไม่ผิดศีลแต่มันก็ยังสูบอยู่มันก็ยังทุกข์อยู่มันก็ต้องเดือดร้อนเพราะสิ่งที่น่าพอใจบ้างสิ่งที่ไม่น่าพอใจบ้างวิธีแก้ทำไงพระเจ้าลูบมือไปยืนใจลูบมือไปในอากาศนี่นะ เ สร็จแล้วก็บอกว่านี่มือกับอากาศไม่ติดกันมือกับอากาศไม่ติดกันแล้วก็ชี้ตัวอย่างพระจันทร์บนฟ้ากับตอนนั้นนั่งอยู่ที่ริมสระบกกรณีคือมันจันทร์เต็มดวงพระนี่ก็โกนผมหมวยหมดทุกรูปเลยหัวนี่ก็เหลื่อมมามากเลยนะเอาพระจันทร์สะท้อนแสงลงบนผืนน้ำในสระบกกรณีนั้นแล้วก็ชี้ให้พระดูว่าเนี่ยพระจันทร์บนฟ้ากับพระจันทร์ที่สะท้อนอยู่บนผิวน้ำยกสองตัวอย่างนะเปรียบเทียบไปว่ากายกับจิตกายกับจิตต้องให้มันแยกกันแบบนี้เหมือนกับมือไม่ติดกับอากาศ เหมือนกับดวงจันทร์กับบนฟ้ากับดวงจันทร์แบบที่สะท้อนอยู่บนผิวน้ำไม่ติดกันกายกับจิตคุณต้องภาวนาให้มันแยกกันได้แบบนี้ เจ้าค่ะ เพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันเชื่อมกันอย่างที่เราก็พูดกันไปแล้วว่ามันมีปัญหาแบบนี้ เจ้าค่ะ ต้องทำยังไงต้องแยกมันออกมาแยกมันออกมาจะทำได้ไงความที่มันพ้นจากกันเนี่ยสมมติว่าการที่เราจะแยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เนี่ยต้องรู้ก่อนนะว่ามันเป็นอันนี้เป็นอันนี้คือถ้าจะบอกว่าเรามองเห็นมันเป็นก้อนเดียวเลยเนี่ยเราไม่มีทางที่จะแยกได ้เจ้าค่ะ คุยกันนะอย่างหมอเขาจะผ่าตัดเขาต้องรู้ว่าเซลล์นี้เนื้อเยื่อนี้แยกกันแยกกันเขาก็ต้องมีเครื่องมือที่มันจะเห็นได้ใช่ไหมไปผ่าตัดได ้เจ้าค่ะ เช่นเดียวกันเราจะแยกแยะแจกแจงอะไรได้เราต้องรู้สภาวะในจิตของเราคุณพระพรามถามพระพุทธเจ้าคุณในใจบอกว่าอินทรีย์ห้าอย่างเนี่ยที่ไม่ได้เสวยวิสัยและโคจรกันและกันเนี่ยมีพระพุทธเจ้าตอบว่ามีใจเป็นที่ได้ไปสู่ถูกไหมมีใจเป็นที่ได้ไปสู่เขาก็ถามต่ออีกว่าแล้วใจล่ะมีอะไรเป็นที่ได้ไปสู่ใจเนี่ยมีอะไรเป็นที่ไหลไปสู่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าใจเนี่ยมีสติเป็นที่ไหลไปสู่คือถ้าใจในช่องทางคือใจของเราเนี่ยนะไม่ใช่จิตนะใจไม่ใช่จิตนะแต่จิตเนี่ยมันยึดถือใจโดยความเป็นตัวตนโอเคนะจิตเนี่ยมันยึดถือมโนคือใจเนี่ยโดยความเป็นตัวตนได้จิตเนี่ยมันยึดถือวิญญาณคือการรับรู้โดยความเป็นตัวตนได้ไม่ว่าวิญญาณนั้นจะเกิดทางช่องทางไหนก็ตาม6ช่องทางนี ้ ทีนี้คำถามก็คือว่าที่บอกว่าใจเนี่ยต้องมีสติเป็นที่แล่นไปสู่เอาใหม่ก่อนถ้าบอกว่าใจไม่มีสติเป็นที่แล่นไปสู่มันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นไปตามอารมณ์ของสิ่ง5อย่างนี้แล้วก็ตัวมันเองด้วย6อย่างขึ้นๆลงๆซ้ายขวาซ้ายขวาไปตามแต่สิ่งที่มานั้นจะมีความพอใจหรือมีความไม่พอใจอย่างไรอย่างไรโอเคนะแต่ถ้าใจนั้นมีสติเป็นที่แล่นไปสู่ความพอใจหรือไม่ความไม่พอใจนั้นก็เป็นความเศร้าหมองที่จะเกิดขึ้นมาในรูปของราคะโทสะหรือโมหะราคะโทสะหรือโมหะอันนี้ก็จะทำให้ใจเนี่ยมันเศร้าหมองแบบมันสกปรกมันหมองเหมือนตาของเราในคนใจถ้าบอกว่ามันมีขี้ตาติดอยู่เนี่ยบางคนมีขี้ตาหนาเต๋ออย่างเงี้ยก็มองอะไรไม่ค่อยชัดหรือบางคนตาเป็นต้อหรือบางคนหูมีน้ำหนวกมีอะไรไปอุดหูเขาก็จะได้ยินอะไรไม่ชัดเจนทำให้การเห็นนั้นโดยช่องทางตาทำให้การได้ยินนั้นโดยช่องทางหูผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงถ้าในใจมีราคะโทสะหรือโมหะการที่เรารับรู้อะไรมาในช่องทางใจบึ้งเนี่ยมันก็จะผิดเพี้ยนไปจากตามความเป็นจริงเป็นไปตามความหิวอำนาจของราคะเป็นไปตามความร้อนอำนาจของโทสะเป็นไปตามความมืดอำนาจของโมหะคือสมมติว่าคนที่โกรธอยู่แล้วเนี่ยโกรธอยู่แล้วเนี่ยแบบไม่พอใจอะไรง่ายๆตั้งความขัดเคืองไว้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งพอมีคนทำให้ขัดเคืองปุ๊บมันจะตีทันที อ ย่างที่คนที่บอกว่าฉันจะชอบการตรงต่อเวลาอย่างนี้ตอนนะนี่คือตั้งความพอใจไว้ในจุดใดจุดหนึ่งแล้วคือตั้งความไม่พอใจไว้ในจุดใดจุดหนึ่งด้วยพอมีคนมาไม่ตรงต่อเวลาปึ้งมันจะจี้ทันท ีจี้ทันที จี้ทันทีเพราะนั่นคือคุณไปตามหน้าของความร้อนนี่คือโทสะใช่ไหมล่ะในใจในใจเพราะนั่นคือโทสะเกิดขึ้นเวลาเรารับรู้เรื่องอะไรมาปึ้งเนี่ยมันก็จะไปตามความร้อนนี้ทันทีพอคนมาพูดเรื่องนี้แก้ตัวให้ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะรถจะมีอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ฟังมันร้อนอย่างเดียวก็ทำไมไม่ทำอย่างนั้นโอ้ด่ากันไปเพราะว่าในช่องทางคือใจมันเพี้ยนไปแล้วมันการรับรู้ทางหูทางเสียงหรือว่าภาพต่างๆผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงถ้าไม่มีสติมาจัดระเบียบก็จะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี ้ เพราะฉะนั้นทำไงพระพุทธเจ้าจึงบอกอุณาพระพรามว่าในใจเนี่ยต้องมีสติเป็นที่แล่นไปสู่นะต้องมีสติเป็นที่แล่นไปสู่เพราะว่าถ้าเรามีสติเป็นที่แล่นไปสู่ปึ้มเนี่ยสติของเราเนี่ยจะรักษาอะไรรักษาจิตกิเลสในคุณใจเวลาจะเกิดที่จิตเวลาจะเกิดที่จิตมีสิ่งใดมากระทบตึ้มเนี่ยกิเลสมันจะเกิดขึ้นมาเหมือนกับน้ำมาโดนกับเหล็กน้ำมาโดนกับเหล็กปึ้มมันก็จะเกิดเป็นสนิมผัสสะคือน้ำมาโดนกับจิตมันจะเกิดเป็นกิเลสได้กิเลสนี้มีผัสสะเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับยาคาคุณจะยาคายาคาถ้ามีน้ำลดลงใส่ยาคาเนี่ยนะรากมันก็จะงอกออกไปตัวใบของมันเนี่ยหน่อของมันก็จะแตกซ่านออกไปรากของมันเนี่ยคืออวิชชาใบที่แตกซ่านออกไปของมันเนี่ยคือตัณหาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นรากของความเศร้าหมองคือกิเลสอยู่แล้วนั้นน้ำที่เป็นเหมือนผัสสะเนี่ยต้องระวังให้ดีถ้าน้ำที่เป็นเหมือนผัสสะเนี่ยมากระทบจิตตุ้มแล้วจิตเราไม่มีสติรักษาก ิเลสมันก็จะแตกออกมาพุ่มๆๆเลยตามแต่อะไรที่ชอบใจก็เป็นราคะที่ไม่พอใจก็เป็นโทสะเป็นต้นอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีสติรักษาจิตใจเนี่ยจึงต้องมีสติเป็นที่แล่นไปสู่พุทธเจ้าบอกอย่างนี้ใจเนี่ยต้องมีสติเป็นที่แล่นไปสู่สติเกิดขึ้นจากอะไรให้เรามามั่นใจเลยคุณใจว่าคุณตินเนี่ยก็ต้องตั้งสติไว้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต้องตั้งสติไว้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอาจจะระลึกถึงลมหายใจอันนี้ก็เป็นอานาปานสติอาจจะระลึกถึงในกายว่ากายนี่มันเน่ายังไงมันเหม็นยังไงมีโทษยังไงนั่นก็เป็นกายคตาสติอาจจะเป็นความดีของฉันที่ท่านเคยทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาเก็บของคืนเจ้าของรักษามีเมตตาให้มันนั่นก็เป็นศีลานุสติหรืออาจจะระลึกถึงบรรพบุรุษพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายโอ้ท่านมีความดีอย่างนี้มีเมตตาอย่างนี้มีศีลอย่างนี้มีศรัทธาอย่างนี้นั่นก็เป็นเทวตานุสติหรืออาจจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าอ่ะเป็นพุทธานุสติอาจจะระลึกถึงศีลของฉันใช่ไหมหรือการให้การบริจาคที่เราเคยทำมาเช่นคุณไปเคยทำกฐินผ้าป่าจะถวายใส่บาตรผ้าจุดนั้นจุดนี้บริจาคให้มูลนิธินั้นเท่านั้นเท่านี้นี่เป็นจากานุสติจุดไหนก็ได้ที่ว่าเราจะตั้งสติขึ้นได้นี่แน่นอนแหละแน่นอนว่าในใจเนี่ยต้องมีสติเป็นที่เล่นไปสู่มันถึงมารักษาจิตได้รักษาจิตได้พอจิตที่มีสติรักษาห่อหุ้มเอาไว้เลยเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าใบบัวหรือว่าดอกบัวใบบัวหรือว่าดอกบัวเวลาน้ำมันหยดใสไม่เหมือนกับหญ้าคาเนี่ยนะหญ้าคาน้ำหยดใสรากยิ่งงอกหน่อยิ่งกว้างใช่ไหมเป็นอวิชชาเป็นตัณหาใช่ไหมแต่ถ้าใบบัวหรือดอกบัวมีน้ำหยดใสตึ้งมันโดนกันอยู่ก็จริงแต่มันไม่โดนกัน มันไม่เปื้อนก ัน มันไม่เปื้อนก ัน มันไม่เกลือกลั่วกันมันไม่ซึมเป็นเนื้อเดียวกันแต่มันจะแยกกันไปไอ้ความแยกกันตรงนี้แหละคุณเดินใจที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าวิมุตติคือพ้นคือแยกจากกันเหมือนกับมือ คือพ้นจากกันไปใช่ไหม ถูกต้อง ค่ะ น้ำโดนใบบัวก็จริงแต่พอลมพัดแล้วลึกลมก็ลึกออกไปมันจะไม่เกาะอยู่ได้มันจะไม่เปื้อนกันพอแสงแดดขึ้นไอ้น้ำที่อยู่ในบ่มก็ระเหิดแห้งหายไปไม่ทิ้งคราบไว้ไม่ทิ้งรอยไป เ พราะมันไม่โดนกันไม่เนื่องกัน เ ช่นเดียวกันว่าเหมือนกับมือไม่โดนอากาศเหมือนกับดวงจันทร์บนฟ้ากับดวงจันทร์บนผิวน้ำไม่เนื่องกันความที่ไม่เนื่องกันนี่แหละความที่มันแยกออกจากกันนี่แหละความที่มันไม่เปื้อนกันในความที่มันไม่เกลือกกลั่วกันนี่แหละเราเรียกว่าวิมุตติแปลว่าผลประเด็นนี้คือที่คุณตีนถามมาเนี่ยสภาวะที่เห็นว่ากายจิตอารมณ์มันแยกกันเนี่ยไม่เชื่อมต่อกันเนี่ยเป็นอิสระจากการเนี่ยนั่นคือวิมุตติคือความพ้นวิมุตติและใช้คำเต็มคือวิมุตติคือความพ้นพ้นจากกันโอเคนะคือนี่แสดงว่าต้องมาตามทางแน่น อ นเห็นภาพด้วยตาหรือดมกลิ่นด้วยหูรวมกลิ่นด้วยหูไม่ได้นะคุณเดชใจฟัง ไม่ได้ ต้องจมูก ต้องจมูกเท่านั้นหรือว่าได้ยินเสียงด้วยลิ้นไม่ได้ต้องหูเท่านั้นอย่างนี้นะต้องมาตามช่องทางเสร็จปุ๊บเข้าสู่อะไรเข้าสู่ใจเข้าสู่ใจมีใจเป็นที่เล่นไปสู่ถ้าใจต้องมีสติแน่นอนแต่ว่าท่านผู้ถามนี่ต้องตั้งสติไว้แน่นอนพอตั้งสติไว้แล้วสตินี่แหละจะมีอะไรเป็นที่เล่นไปสู่นะพระพรามถาม อ ินทรีย์ห้าใช่ไหมมีใจเป็นที่เล่นไปสู่ใจพระพุทธเจ้าบอกต้องมีสติเป็นที่เล่นไปสู่อุณาพระราถามว่าแล้วใจล่ะมีอะไรเป็นที่เล่นไปสู่ก็ไปแล้วสติล่ะมีอะไรเป็นที่เล่นไปสู่ถ้าคุณทำให้มากจะได้ให้มากซึ่งสติจะนำไปเล่นไปสู่อะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าสติเนี่ยก็มีวิมุตติเป็นที่เล่นไปสู่คือความพ้นนั่นเองพระธรรมมั่นใจเลยว่าคุณติณีต้องมีการปฏิบัติสติตั้งไว้อย่างดีทำไว้จนชำนาญจนกระทั่งมันเห็นสภาวะนี้ได้นี่คือสภาวะที่กายกับจิตเนี่ยมันแยกจากกันอารมณ์ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่มาถึงจุดนี้ได้เนี่ยคุณเดชัยเขาจะเห็นเลยว่าความคิดนี่ก็เป็นอันหนึ่งผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดก็เป็นอย่างหนึ่งไม่ใช่อย่างเดียวกันคือคนที่เขาถ้าจะไม่เห็นเนี่ยนะเขาจะเห็นว่าความคิดนี่ของฉันฉันมีความคิดนี่แต่คนที่เขาแยกกันได้นะผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดกันหนึ่งความคิดกันหนึ่งความเจ็บในกายนี่ก็ส่วนหนึ่งผู้ที่เข้าไปรู้ความเจ็บนี้ก็ส่วนหนึ่ง จ้าค่ะ กายนี่มันก็อันหนึ่งผู้ที่ไปรู้หรือผู้ที่ไปอยู่ในกายนี้ก็อย่างหนึ่ง เจ้าค่ะ มันจะอธิบายยังไงก็ได้ใจ เห็นว่ามันแยกจากกันนะ โอเคแยกจากกันใช่ใช่ คือรู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งเดียวกัน มันเนื่องกันอยู่ก็จริงแต่มันไม่เนื่องกันเหมือนเมื่อใบบัวกับดอกบัวนี่แหละมันโดนกันอยู่ติดกันอยู่ก็จริงแต่มันไม่ติดกันนะ เจ้าค ่ ะ กายของเราอยู่กับจิตก็จริงอยู่ในกายเนี่ยแต่มันไม่ติดกันนะความคิดอยู่ในช่องทางคือใจก็จริงแต่ว่าผู้ที่เขาไปรู้ความคิดกับความคิดมันไม่ใช่อันเดียวกันนะ เจ้าค่ะ คือมันติดอยู่จริงแต่มันไม่ติดกัน เห็นว่ามันแยกกัน ใช่เหมือนโคสองตัวผูกอยู่มันแอกเดียวกันคุณเห็นว่าอันนี้มันสีดำอันนี้มันสีขาวไม่ใช่สีเทาเหมือนก่อน ๆไม่เอามารวมกันหรือว่าแปดเปื้อนกันนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่นี่คือสภาวะที่เราเรียกว่าวิมุตติ พ้นได ้พ้นกันแล้วใช่ใช่ทีนี้มันเป็นอย่างนี้คุณใจว่าคนที่แบบนั่งสมาธิแล้วก็ฝึกจิตมาถึงจุดนี้ได้นี้เยี่ยมมากเลยนะดีมากให้ไลค์หนึ่งไลค ์สาธุค่ะ ดีมาก ค่ะ ถามว่าแล้วทำยังไงต่อนี่คือคำถามที่เขาถามมา ค่ะพระอาจารย์เมตตาแนะนำเลยเจ้าค่ะ โอเคปัญหามันคือตรงนี้คุณใจว่าคนที่ทำได้ถึงขนาดนี้นี่ดีมากแต่ปัญหามันคือตรงนี้ว่าพอคุณลืมตาขึ้นหรือคุณกลับบ้านแล้วคุณออกจากวัดแล้วเนี่ย เจ้าค่ะ ทำไมมันจีดีวะคนนี้ด่าม ันกลับมารวมกัน มันกลับมาอีกมันกลับมาอีก มันกลับกำเริบใช่ไหมเจ้าค่ะที่อาจารย์ชาย มีการกลับกำเริบ เจ้าค่ะ พอมีการกลับกำเริบนี้ทำยังไงเพราะว่าทำไมถึงกลับกำเริบก่อนนี้อันดับแรกก่อนก็คือว่าเพราะว่าไอ้สภาวะที่พ้นนี่คือกิเลสไม่มีหรือกิเลสมันก็แยกไปส่วนหนึ่งเลยมันมาแปดเปื้อนไม่ได้นี่คือความที่เราเรียกว่ า พ้นจากกิเลสเลยเอาว่างั้นนะสมาธิก็ส่วนหนึ่งกิเลสเข้าไม่ได้นิวรณ์เข้าไม่ได้พอเรามีสมาธิตึมเนี่ยนิวรณ์ต้องแยกไปกิเลสต้องแยกไปถ้ามีกิเลสอยู่มีนิวรณ์อยู่สมาธิจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าสมาธิเกิดกิเลสนิวรณ์จะเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนการน้ำกับน้ำมันจะมาปนกันไม่ได้ เจ้าค่ะ ถ้าสมาธิเกิดแล้วจิตเราเป็นอารมณ์เดียวมันแยกกันไปอย่างนี้ไม่มีกิเลสแน่นอนพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอุปกิเลสหายไปอุปกิเลสหายไปแต่ว่ารากของมันเนี่ยที่ทำให้เกิดกิเลสเนี่ยคืออวิชชาเจอวิชาหนึ่งไหม มันยังอยู่นะ มันยังอยู่มันยังอยู่ เจ้าค ่ ะ แต่เราไม่เห็นตัวมันไม่เห็นอาการของมันไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเพราะมันเป็นอวิชชาทำให้เราไม่รู้ทำให้เราคือเราไม่เห็นตัวมันด้วยเข้าใจไหมไม่รู้มันอยู่ไหนด้วย เจ้าค่ะ แล้วจะเอามันออกมันจะเอาได้ไงก็คุณไม่เห็นคุณก็ออกไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าไอ้ความเศร้าหมองความไม่ดีอะไรไม่มีเลยอุปกิเลสไม่มีเลยจิตจึงเป็นอย่างนั้นได้จิตจึงมีสภาวะที่แบบเป็นวิมุตได้แต่มันกลับกำเริบได้เพราะอะไรเพราะอภิชาที่มันยังมีถ้าคุณเผลอเมื่อไหร่เผลอตรงไหนตรงสติถ้าสติคุณเคลื่อนจากฐานเมื่อไหร่พุ่มมันได้ช่องทันทีมันก็จะจี้ทันทีกิเลสก็ฟูขึ้นกลับมาทันทีใช่เหมือนต้นไม้เนี่ยเราถูกตัดเป็นโคนมาแล้วเนี่ยนะแล้วฝนตกครั้งสองครั้งเนี่ยมันแตกหน่อใหม่ขึ้นมาทันที เจ้าค่ะ เอ้าฉันว่าฉันตัดมันถึงโคนแล้วแต่มันยังโผล่ขึ้นมาอีกก็ระบบรากมันยังมีอยู่ระบบร่างมันยังมีถ้าอวิชชายังมีอยู่ต้องได้มีการกลับกำเริบไม่จุดใดก็จุดหนึ่งคำถามในที่นี้คือแล้วจะทำยังไงต ่อก็จะมันหมดไปเน ี่ ย มันหมดไป เจ้าค่ะ บุญนาพระรามถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าแล้ววิมุตินี่ล่ะมีอะไรเป็นที่แล่นไปสู่วิมุติคือความพ้นเนี่ยถ้าเราทำให้มากจะได้มากเนี่ยมันจะมีอะไรเป็นที่แล่นไปสู ่ พระพุทธเจ้าก็บอกว่านิพพานนี่แหละจะเป็นที่แล่นไปสู่ของวิมุติวิมุตติเนี่ยจะมีนิพพานเป็นที่เล่นไปสู ่ เพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยก็คือว่าถ้ามีการกลับกำเริบแสดงว่าคุณเผลอสติทันทีคุณเผลอสติแล้วมันจะกลับกำเริบอีกถอยกลับละทำยังไงเอาทำให้ได้ใหม่ทำให้มันถึงสู่สภาวะที่เป็นแบบนี้เข้าสู่วิมุตติอย่างเงี้ยแสดงว่าสมถะวิปัสสนาคุณต้องสมดุลกันแน่นอนสมดุลกันตรงไหนเพราะสมถะในความที่จิตเป็นอารมณ์เดียววิปัสสนาคือการที่เห็นตามความเป็นจริงพอคุณเห็นตามความเป็นจริงคุณต้องวางได้คุณจะวางได้สมาธิคุณต้องมีกำลังพอมันมาเข้าที่กันเสมอกันปึ้งเนี่ยด้วยความสมดุลกันปุ๊บมันจะแบบว่านิ่งมันจะแบบว่าพ้นความคิดก็แยกกันไปกายก็แยกกันไปจิตก็อันหนึ่งแยกกันผู้รู้ก็เป็นแบบหนึ่งเนี่ยพอคุณเข้าถึงสภาวะเนี่ยทำให้มันได้บ่อยๆทำให้มันได้บ่อยๆเช้ากลางวันเย็นก่อนกินข้าวหลังกินข้าวขณะกินข้าวเข้าห้องน้ำแต่งตัวทำได้ไหม เจ้าค่ะ ตั้งสติไว้ตลอดถ้านึกพุทโธก็นึกพุทโธอยู่ตลอดถ้ารู้ลมก็รู้ลมอยู่ตลอด เจ้าค่ะ ตลอดให้มันได้ตลอดสติจะมีอะไรเป็นที่ได้ไปสู่วิมุตติใช่ไหม ตาหูจมูกลิ้นกายใจคุณไม่เผลอว่ามันเล่นไปสู่ใจใจต้องมีสติเป็นที่เล่นไปสู่สติจะมีวิมุตติเป็นที่เล่นไปสู่คือความพ้นวิมุตตินี่นะพ้นแล้วพ้นแล้วถ้าเผลอสติมันก็ไม่ไปสู่วิมุตติถ้ามีสติมันก็ไปสู่วิมุตติพ้นอย่างนี้ให้ไม่ได้บ่อยๆบ่อยๆคือหมายว่าให้มันได้ตลอดเช้ากลางวันเย็นทำให้ชำนาญทำให้มีความละเอียดทำให้มีความรอบคอบทำให้ได้ตลอดเวลาทำได้ทั้งเช้ากลางวันเย็นอย่างที่ว่าเนี้ยสติเราตั้งอยู่ตลอดนี่นะวิมุตติเนี่ยจะมีนิพพานเป็นต้นไปสู ่ วิมุตติจะมีนิพพานเป็นต้นมันจะแล่นไปได้ไงถ้าไม่ตอนแรกมันถึงไปไม่ได้เพราะว่านิพพานเนี่ยคือความดับดับนี่คือความเย็นคือความเย็นมันจะเย็นเนี่ยถามว่ามันจะเย็นตรงไหนอะไรที่มันร้อนอยู่ตอนนี้ถามว่าพอคนที่เขาเข้ามาสู่วิมุตติได้คือพ้นได้เนี่ยเขาจะเห็นจิตก็กองหนึ่งอารมณ์ก็กองหนึ่งกายก็อันหนึ่งผู้รู้กายก็อันหนึ่งอารมณ์ก็หนึ่งก็แยกกันไปเป็นก้อนๆก้อนๆอย่างนี้ใช่ป่ะไม่เนื่องกันมีสติตั้งอยู่พิจารณาเห็นมันตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงไงตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่เที่ยงไงอารมณ์ก็ไม่เที่ยงรูปก็ไม่เที่ยงใจก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงจิตนี้ก็ไม่เที่ยงจิตนี้ก็ไม่เที่ยงเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตนี่แหละที่มันจะเป็นตัวที่เดี๋ยวเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวไปเป็นวิญญาณอะไรยึดถือวิญญาณด้วยความเป็นตัวตนจิตนี่ยึดถือวิญญาณด้วยความเป็นตัวตนจริงเมื่อเราเห็นจิตแยกแบบหนึ่งใช่ไหมเห็นอารมณ์แยกแบบนี้ไอ้จิตนี่แหละจิตนี่แหละที่เดี๋ยวมันก็ไปยึดอารมณ์นั้นด้วยความเป็นตัวตนยึดกายนี้ด้วยความเป็นตัวตนจิตที่มีความเป็นประพัสสอนนี่แหละจิตที่มีความเป็นประพัสสอนเพราะว่าคนที่เข้ามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยที่จนถึงมีความแยกกันไปได้เป็นวิมุตติได้เนี่ยโอ้นี่เขาต้องมีความสว่างในจิตแน่นอนมีความสว่างสวัยในจิตแน่นอนซึ่งไอ้ความสว่างสวัยตรงนี้แหละมันเป็นเหมือนกับเหยื่อล่อให้เราคิดว่านี่แหละคือตัวตนนี่แหละคือตัวตนคุณเองคือนี่คือตัวฉันนี่จิตของฉันจิตของฉันเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจว่าไอ้นี่คือจิตของฉันอวิชชานั่นมันอยู่ตรงนั้น อ วิชชานั่นคือตรงนั้นที่คุณเข้าใจว่านี่คือจิตของฉันนี่แหละนั่นคืออวิชชาแล้วพอเราเข้ามาได้จุดนี้บ่อยๆคือตอนแรกอาจจะไม่รู้ว่าไอ้นี่คืออวิชชาได้ไงวะนี่มันก็ยังเป็นของฉันนี่หว่านี่คือจิตของฉันฉันก็สว่างไปดีฉันสงบดีฉันดีฉันเย็นดีฉันฉันฉันฉันน ั ่นแหละนั่นแหละแต่พอเข้ามาได้บ่อยๆเข้ามาได้บ่อยๆเข้ามาได้บ่อยๆเข้าแล้วเข้าอีกเข้ามาได้บ่อยๆตึมเนี่ยคุณจะได้เห็นว่าอ้าวไอ้จิตนี้มันเศร้าหมองนี่หว่าเดี๋ยวมันก็ใบตามอารมณ์นี้ตอนแรกเข้าได้ทำไมวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเสื่อมพอเข้าได้อีกปุ๊บเราจะเริ่มเห็นใจว่าโอ้จิตนี่แหละที่มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนี่แหละทำไมมันถึงบริสุทธิ์ได้นี่แหละทำไมมันถึงเศร้าหมองได้จิตนี ้เริ่มเห็นความจริงมากขึ้น เริ่มเห็นความจริงแล้วคุณจะเริ่มฉลาดขึ้นตามซ้ำๆย้ำๆนี่แหละทำให้ชำนาญเนี่ยพอถึงวิมุตติความพ้นจากอุปกิเลสต่างๆความพ้นจากอายตนะต่างๆพ้นแล้วพ้นแล้วเห็นอยู่เรื่อยๆเห็นอยู่เรื่อย ๆ คุณจะเริ่มแบบเริ่มทันเกมของมันว่าจิตเนี่ยมันไปยึดถือนี่หมายมันเศร้าหมองได้นี่ว่าตามอะไรกิเลสที่มันจะกันตุกะจอนมาเดี๋ยวมันก็พองใสได้นี่นาตามอะไรบริสุทธิ์ได้พองใสได้ตามอะไรตามอุปกิเลสที่มันออกไปได้เอาแล้ว เจ้าค่ะ แล้วนี่มันจะไปเที่ยงเหรอเนี่ยโอ้ยเริ่มแล้วนะใช่มันไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงนี่คือคุณได้เห็นความจริงใช่อยู่บางทีเราเห็นความไม่เที่ยงตั้งแต่แรกแล้วใช่ป่ะ เจ้าค่ะ ขั้นตอนต่อไปคือสิ่งใดไม่เที่ยงเนี่ยสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็ตามตัวเองดูสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเฮ้ยเราคิดไปคิดมามันต้องเป็นทุกข์ใช่นะเพราะว่ามันไม่ได้ว่าจะอยู่คงที่ได้ใช่ไหมมันเกิดความที่มันมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยน่ะมันคือความที่มันเป็นทุกข์ทุกนี้แปลว่าทนอยู่ได้ยากปัญญาเราจะเริ่มคมขึ้นนะคุณใหญ่เราเห็นไม่เที่ยงอยู่ตอนแรกอาจจะยังไม่เห็นพอเราเข้ามาได้บ่อยๆบ่อยๆปุ๊บเราจะเริ่มเห็นความไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงใช่ไงเอ ๊ พอเข้ามาได้บ่อยๆเห็นความไม่เที่ยงเสร็จปุ๊บเราจะเริ่มคิดได้ว่าไอ้สิ่งใดไม่เที่ยงนี่สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขเราก็จะเริ่มคิดได้ว่ามันเป็นทุกข์นะมันไม่น่าจะหาความสุขจากสิ่งนี้ได้เอ๊ะทำไมรู้สึกเป็นสุขโง่หรือฉลาดเราโง่หรือเราฉลาดที่เราเห็นว่าเฮ้ยนี่มันเป็นสุขแต่จริงมันเป็นทุกข์นี่นะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือน้อยที่เราจะเห็นสิ่งนี้ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราควรหรือไม่คิดดูคิดดูคิดดูเช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยนะ ควรไม่ควรไม่ควรควรควรไม่ควรไม่ควรควรเราจะเห็นได้ว่ามันไม่ควร ไม่ควร ไม่ควรนี่คือแบบตามตำรานะคุณตาใจตามตำรา เจ้าค่ะ สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่เราจะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเป็นของเราไม่ควรนะ เจ้าค่ะ ไม่ควรเออใช่ไม่ควรแล้วทำไมเราถึงเห็นว่านี่เป็นตัวเราของเราจิตนี้เป็นของฉันฉันมีความสุขฉันนั่งสมาธิได้ฉันเป็นนี้ฉันเป็นนั้นไม่ใช่นะเราไม่ควรนี่นะคุณจะเริ่มเห็นได้ว่าฉันไม่ควรที่จะยึดถือสิ่งนี้ว่าเป็นตัวเราของเรา เจ้าค่ะ สิ่งในที่เราไม่ควรที่จะมายึดถือว่านี้เป็นตัวเราของเราเนี่ยคนที่เขามีปัญญาในใจเขาจะเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เราไม่ควรจะยึดถือเป็นตัวเราของเราเนี่ยเราควรจะทำยังไงกับมัน วางเลยเจ้าค่ะ เราต้องปล่อยวางมันเสีย ท ีนี้ไอ้การวางเนี่ยคือสำคัญเพราะว่าถ้าคนที่เขาเข้าใจคลาดเคลื่อนเข้าใจไม่ผิดพลาดเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะไปละวางสิ่งที่เป็นขันธ์ห้าแต่ไม่ใช่เราพูดถึงคนที่เขาฉลาดคนที่เขามีความแยบคายในการปฏิบัติเขาจะละวางความยึดถือในจิตนั้นละวางความยึดถือในจิตนั้นว่าจิตนี้เป็นตัวฉันของฉันไม่ใช่วางจิตแต่วางความยึดถือในจิตนั้นว่าจิตนี้เป็นตัวของเราไม่ใช่วางความยึดถือนี่คือมันตัดแบบตัดไอ้เชื่อมนี่ที่มันเชื่อมกันอยู่ว่าให้ตัวนั้นเป็นตัวเราของเราเราจะวางความยึดถือนี่ได้นี่ไม่ใช่ของเราวางเลยเราวางปล่อยตึมวางปล่อยตึมใช่ปะไอ้ความมีอยู่เป็นอยู่ของจิตมันจะอยู่ไม่ได้มันจะอยู่ไม่มันจะดับลงไอ้ความดับลงนี่คือความเย็นความเย็นนั่นน่ะคือนิพพานความเย็นนั่นคือนิพพานเพราะมันดับแล้วมันไม่มีอะไรจะเกาะได้เพราะมันเกาะไม่ได้อวิชชาอยู่ไม่ได้อวิชชาต้องดับไปนี่คือความรู้ของเราเกิดขึ้นว่าจิตเนี่ยไม่ใช่จะมายึดถือได้ทุกความเป็นตัวตนเราต้องวางสิ่งนี้เสียพอเรามีความรู้แล้วเราวางได้ความรู้นั่นน่ะคือวิชชา ค ุณเห็นอวิชชาแล้วเพราะคุณเห็นอวิชชาคุณจับได้ปึ้งวิชชาเกิดขึ้นทันทีความรู้เกิดขึ้นทันทีพอความรู้เกิดขึ้นปึ้งเมื่อไหร่อวิชชาจะดับไปทันทีอวิชชาดับไปไม่ได้ความดับนั้นนั่นน่ะคือนิพพาน เจ้าค่ะ คือนิพพานเย็นสบาย เจ้าค่ะ แล้วก็ไม่กลับกลับมาเริ่มอีก เจ้าค่ะ วันนี้คือคำแนะนำเพิ่มเติม การวางได้จริงๆนะเจ้าค่ะอาจารย ์ความวางได้จริงๆพ้นจริงๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกกับอุณาพระพรามว่าอินทรีย์ห้าอย่างที่มีวิสัยโคจรต่างกันมีใจเป็นที่เล่นไปสู่ใช่ไหมใจต้องมีสติเป็นที่เล่นไปสู่เพราะว่าถ้าใจไม่มีการจัดระเบียบด้วยสติมันก็จะไปตามอำนาจของราคะโทสะโมหะที่เกิดขึ้นในใจใจที่ถ้ามีสติเป็นที่เล่นไปสู่มันจะมีวิมุตติสติเนี่ยจะมีวิมุตติเป็นที่เล่นไปสู ่ สติที่มีวิมุตติเป็นที่เล่นไปสู่ความพ้นนี้ถ้าเราทำให้มากเจริญให้มากวิมุตตินี้จะมีนิพพานเป็นที่เล่นไปสู่ เป็นที่เล่นไปสู่เจ้าค ่ ะ ใช่อุณหภูมิเราก็ถามต่อคุณในใจว่าแล้วนิพพานจะมีอะไรเป็นที่เล่นไปสู ่เจ้าค่ะ พระเจ้าบอกว่าโอ้ยนี่ไม่รู้ที่จบของปัญหาการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยก็มีนิพพานเป็นที่สุดจบไม่ได้จะมีอะไรต่อไปได้จบที่ตรงนี้เป็นที่สุดของคำตอบเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าเราเห็นมันแยกจากกันไปเนี่ยมันยังไม่สุดนะมันแค่วิมุตติคือผลปฏิบัติการกำเริบได้จะให้สุดได้สุดจบที่นิพพานทำให้มากๆเจริญให้มากเราจะเห็นความไม่เที่ยงของจิตนี้ที่อวิชชาเนี่ยมันแฝงอยู่ในนี้เราวางได้ตึมเนี่ยเราจะสบายคือดับเย็นคือนิพพานนั่นเองทำนิพพานให้แจ้งได้เจริญบารมี เจ้าค่ะทีนี้คุณตีนนี่มาใกล้แล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องให้กำลังใจคุณตีน และ ท ่ านผ ู้ ฟังท่านผู้ชมที่ปฏิบัติมาได้แบบคุณตีนเนี่ยมองเห็นว่ามันเริ่มแยกกันละมันพ้นกันได้ละต้องพยายามไม่ให้มันกลับกำเริบขึ้นมาใหม่คือทำย้ำๆซ้ำๆไปเรื่อยๆถูกไหมเจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าใช้คำเรียกตรงนี้ว่า หลุดลอกไปเจ้าค่ะ ภาวิตาภาวุลีกตาภาวิกตานี่คือทำบ่อยๆซ้ำๆย้ำๆภาวิตานี่คือทำให้เจริญทำให้มีความแยบคายเราสามารถที่จะทำให้เป็นบริกรรมจนกระทั่งจิตของเราเนี่ยพ้นได้พ้นนี่คือวิมุตติจนกระทั่งจิตของเราเนี่ยดับได้นั่นคือนิพพาน อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านคะดิฉันเชื่อมั่นเหลือเกินว่าจากคำชี้แจงธรรมสักกชาของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่มีให้แก่คุณตินท่านผู้ถามในวันนี้เนี่ยได้ทำให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเนี่ยเกิดปัญญาเห็นตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเราจะสามารถตัดกิเลส แล้วก็วางอะไรต่างๆได้อย่างไรบ้างเป็นขั้นเป็นตอนกระจ่างเหลือเกินอันเป็นความรู้ที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งที่รายการธรรมารับรุณโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะมาชี้แจงแสดงธรรมกันอย่างละเอียดมากๆเลยค่ะดิฉันถือเป็นความโชคดีของตัวเองและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านที่ตามชมและก็ตามรับฟังเนี่ยจะได้แง่คิดความรู้อันนี้นำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจังแก่ตัวของเราให้เป็นเรียกว่าเป็นอเนกเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของเราไปตามทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศแล้วก็ชี้แนะชี้ทางให้กับเรากันแล้วนะคะคันธะเสด็จที่ว่าเวลาในรายการธรรมารับรุณช่วงธรรมสักกัจฉาในเช้าวันอาทิตย์นี้หมดลงอีกครั้งนึงแล้วค่ะก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกองค์พระอาจารย์ของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในเช้าวันจันทร์ด้วยธรรมะดีๆจากรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยค่ะส่วนรายการธรรมะช่วงธรรมสักกัจฉาพบกับดิฉันเตือนใจสินทวนิกและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้านะคะสำหรับเช้าวันนี้โยมขออนุญาตกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการเจ้าค่ะ